Og vi skal nå få inn en ny rapport fra vår utenriksmedarbeider som nettopp nå befinner seg på en klatreekspedisjon I Alpene. Ja, vi har nå nådd toppen av Matterhorn, og herfra det en fantastisk utsikt. Her jeg nå står, ytterst ute på kanten av... Ja, og der mistet vi vår utenriksmedarbeider.